أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. سيدنا وسندنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مصاحبها في النار. حديث الشريف رامز الأحاديث اسمي حديث كتابının 471. sayfasında metinleri yazılı olan hadis-i şeriflerdir. Metnini ve kaynağını merak edenler baksın diye onu da kaydedelim. 472. sayfa. 472. sayfaya gelmişiz. 472. sayfanın başındaki birinci hadis-i şerifi okuyoruz ki Buhari'de ve Müslim'de ve Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde kayıtlı olan bu hadis-i şerifi Muaviye radıyallahu anh rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki, geçen hafta da buna benzer bir hadis-i şerif öbür sayfanın sonunda geçmişti. La tezalu taifetun min ümmeti kaimetun bi emrillah. Benim ümmetimden bir taife daima Allah'ın emri üzere kaim olarak devam edip duracak. لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَزَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ. Onlara yardımsız bırakıp onları yapayalnız terk ediverenlerin terk etmesi zarar vermeyecek. Onlara muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara bir zarar vermeyecek. Hatta يَتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ. Allah'ın emri gelip de bu dünyanın sonu bunun üzeri gelinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar onlar halkın üzerine, insanların, diğer İslam dışı insanların üzerine galip olarak devam edip duracaklar. Allah onları galip edecek. Çünkü vel akıbeti vel müttaki, hüsnü akıbet takva ehlinin olduğu Kur'an-ı Kerim'de vaat edilmiş, bildirilmiş bir hakikattir. Muhterem kardeşlerim, bu dünyada hepimiz işte bir miktar yaşadık, biliyoruz bu dünyanın nasıl bir dünya olduğunu. Her birimiz biraz tecrübe kazandık. Dünyaya bakış tarzlarımız muhtelif. Kimisi bir felsefe tutturmuş, kimisi başka bir felsefe tutturmuş. Herkes kendi yolunu beğeniyor, gidiyor bir tarafa. Herkes beğeniyor demeyelim, beğenmediği halde, saplandığı yoldan kurtulmak istediği halde oraya saplanmış olanlar da var. Ama bazı kereler de bazı kimseler batıl yol üzerinde olduğu halde ukala ukala benim yolum doğrudur da diyebiliyor. Ne olmuş yani diyebiliyor. Ne olmuş yani hırsızlık yapıyorsam diyebiliyor. Ne olmuş yani içki içiyorsam, ne olmuş yani zina ediyorsam, ne varmış yani. Olan razı, veren razı, sana ne oluyor? Böyle profesörler var diyenlerden. O razı, bu razı. Üçüncü şahsa ne oluyor diyor. Zina fiili için. Zina fiili için o tarafta razı, bu tarafta razı olduktan sonra bunun peşinden kanunları koşturmaya ne lüzum var diyen profesör var. Profesör olmuş ama bir cemiyet nasıl yaşar, nasıl yıkılır farkında değil. Aile olmazsa, nesep sahih olmazsa, çocuk bir kere ortada kalır. Çocuğa kim bakacak? Sonra muhabbet olmaz. Efendim, bu insanların birbirlerine dayanışması, yardımlaşması olmaz. Efendim, ahlak olmaz. Her şey yıkılır. Yani uzun boylu söyleme lüzum yok. Onu dahi beğenenler var. Avrupalılar faşink dedikleri zaman bayramları olur. Her türlü rezaleti yaparlar. Münih'te faşink var. Bir hafta sürecek, bir ay sürecek. Her yerden toplanırlar. Başlarına hokkabaz külahları giyerler, ellerinde bira şişeleri içerler. Efendim, yabancının karısına sarılırlar, o ona şey yapar, o ona saldırır. Böyle bir çılgın, çılgın eğlence. Yani akıldan, şuurdan, hani delinin zincirden boşandığı gibi sıyrılıp, efendim, böyle deliler gibi eğlenme. Diyorlar ki aman hocam bu arada Münih'e gitmeyelim. Bana öyle dediler. Niye? Paşink var yakın, sokulunmaz yanlarına. O kadar hepsi kafasını, efendim aklını, şuurunu kaybetmişti. Bunu beğenenler var. Ne iyi diyor. Ne güzel diyor. Bir tane biraz kafası bozuk adamcağız vardı. Bizim fakültede okurdu. Okuyor ya, ama yani arada camiye de gelirdi. Namaz da kılardı. Bak ne kadar yanlış laf söylüyor. Allah razı olsun şu mini eteği çıkartandan derdi. Yani insanların akıllarının ipiyle kuyuya inilmez. Bu insanların akıllarına bağlı kaldığın zaman kimisi gider öküze tapar. Biliyor musunuz Hindistan'da tenasül uzvuna tapan gruplar var. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben duyunca hayretler içinde kaldım. İşte bunlar da kendilerini akıllı sayıyorlar. Yıldıza tapanlar var, öküze tapanlar var, efendim aya tapanlar var, güneşe tapanlar var, paraya tapanlar var, nefsine tapanlar var. Herkes bir yol tutturmuş kardeşlerim. Elhamdülillah bizi Allah-u Teala Hazretleri mümin kıldı, Müslüman kıldı. Çok büyük bir nimettir. Bulunmaz bir nimettir. Kıymeti ödenmez bir devlettir, nimettir. Allah'ın büyük rahmetidir bizim üzerimizde ki bizim mümin kulları arasından dünyaya getirdi, Müslüman olduk. Elhamdülillah. Yoksa başka bir batıl yolda yürüyen kavmin içinde olsaydık acaba o kadar akıllı, fikirli, şuurlu insan mıydık ki bütün dünya üzerindeki felsefeleri, yolları inceleyelim de doğrusuna gelelim. O kadar güveniyor musunuz kendinize? Herkes işinde gücünde giderdi gene. Çalışır efendim, akşama yorgun argın gelirdi. Televizyonun karşısında gazeteyi okuyarak, mecmua okuyarak bu ömrü tüketir giderdi. Bize bedavadan Allah-u Teala Hazretleri arama zahmetine uğramadan bize hak yolu, hak dini nasip etmiş. Elhamdülillah. Bütün dünyanın insanlarından da bu dini beğenip Müslüman olanlar var. Japonlardan var, Hintlilerden var, efendim Avrupa'dan var, Kanada'dan var, Fransa'dan var, Almanya'dan var. Ve en okumuşları, en tetkik edenleri, en filozofları, en tecrübelileri, en akıllıları. Bu bizim için de bir hüccettir, bir delildir ki inceliyorlar, inceledikten sonra gelip bizim dinimize geliyorlar. Elhamdülillah. Başka bir dine giden yok. Ama Müslümanlığa gelen var. Allah'a hamdü senalar olsun. Davetçisiz, misyonersiz, çalışmasız, parasız, pulsuz bu Allah'ın dini dünyanın her tarafına yayılıyor. Allah-u Teala Hazretleri yayıyor. Allah-u Teala Hazretleri tebliğ ediyor. Allah-u Teala Hazretleri en meşhur bir kimseye hidayet veriyor, onu konuşturuyor, ona saygı duyan, onu tanıyan herkes İslam'ı tanıyor. Ay'a giden adamı Müslüman ediyor ki onu herkes tanıdığı için o konuştuğu zaman İslam'ın varlığını, birliğini dünyada herkes bilsin. Amerika'nın bütün neşir vasıtaları yayın yapsın. Onun için yapıyor. Fransa'nın en büyük filozofunu Müslüman yapıyor ki felsefenin peşinde koşan, efendim sosyalizmin, komünizmin peşinde koşan insanların hepsi onu dinlesin, hiç delili kalmasın. Ya bu bizim en büyük üstadımız, bu da Müslüman olduktan sonra ben ayağımı denk alayım desin diye Allah ona söyledi. Hikmetleri var Allah Teala Hazretleri. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Ey Resulüm, ben seni başka bir sebeple indirmedim bu dünyaya. Ancak rahmet olsun diye indirdim. Yoksa bu kullar sapıtır kalırlardı, cehenneme giderlerdi. Rahmetimden, lütfumdan, keremimden seni peygamber indirdim ki haberdar olsunlar. Rahmetinden yapıyor Allah Teala Hazretleri. Herkese duyurtturuyor. Dünyanın en gelişmiş ülkesi kim? Amerika, Rusya, Japonya bilmem ne. Dünyanın en gelişmiş vasıtalarına hangi devletler sahip? Avrupa, Amerika, Batı bilmem ne. Tamam. Onlardan Müslüman yapıyor. Yoksa biz duyuramayız. Ne gazetemiz var, ne mecmuamız var, ne radyomuz var, ne suni peykimiz var, ne yayın yapacak imkanlarımız var. Ha, siz yapamıyorsunuz. Çekilin kenara bakalım. Allah ötekilere duyurtturuyor ama serbest bırakıyor. Duyan duyuyor. İslam diye bir din varmış. Hak yola gelen geliyor, gelemeyen yarın duymadın mı, duyurmadın mı sana diyecek. Duydum ya Rabbi. Duymadım diyemez ki. İsterse duymadım desin. Kulağa bu sefer diyecek ki duydum ya Rabbi, ben duydum diyecek. Kulağa aleyhinde şahitlik edecek. eli gözü şahitlik edecek, gözü diyecek ki ya Rabbi ben mecmuada gazetede okudum, bu yalan söylüyor diyecek. Gözler, kulaklar, diller, eller, ayaklar, deriler, kemikler eğer sahibi şey yapıyorsa, susuyorsa onun aleyhinde şehadette bulunacaklar. İşte herkesin bir yolu tutturduğu bu zamanda biz de bu dünyaya gelmişiz, bunca yaş yaşamışız muhterem kardeşlerim. Bir grup insan kıyamete kadar hak yol üzere bulunacak. Dünyada artık iyi insan kalmadı, dünyada hiç iyilik kalmadı. Hepsi bir yola gittiğine göre hiçbirinde iş yok değil. Bir taife var ki hak yol üzerinde hiç bozulmadan Allah'ın şahitleri onlar. Kıyamette mahşer halkı muhakeme edilirken onlar şahit. Hiçbir kimse ya Rabbi ben duymadım, ben görmedim, benim haberim yok diyemeyecek. Bu haberi Allah herkese duyurduğunu bu şahitler vasıtasıyla söyleyecek. Bir grup insan Allah'ın emrini ayakta tutacak, Allah'ın emrine göre yaşayacak, Allah'ın istediği tarzda ömür sürecek, Allah'ın emrettiği tarzda cihat edecek, Allah'ın istediği faaliyetleri yapa duracak. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Hatta yetiye emrullah. Allah'ın bu kıyamet emri, kıyamet efendim hükmü tahakkuk edinceye kadar yeryüzünde efendim böyle bir hayırlı, mübarek zümre daima mevcut olacak. Daima. Hiç korkmayın. Hiç tereddüt etmeyin. La yedirruhum men hazelehum ve la men halefuhum. İstersen sen o taifeyi bul, onlara yardımcı ol, destekçi ol, onlardan ol, onların arasına katıl, onların zümresine dahil ol, onların zümresine, rengine boyan, onların içine gir. İstersen muhalif ol. Amerika'ya git, Rusya'ya git, Çin'e git, Japonya'ya git. Dinsiz ol, imansız ol, komünist ol, efendim materyalist ol, epikürist ol, bilmem efendim kapitalist ol. Ne olursan yani hepsi serbest, yollar serbest. Kimse kimseye bir şey demiyor. Kanunlar da müsaade vermiş. Yollar da serbest, herkes bir yere gidiyor. Onlara yardım etmeyenlerin yardım etmemesi onları yarı yolda koymayacak. Onlar çalışmaya devam edecekler. Muhalefet edenler de onların ayaklarını çelmeleyemeyecekler. Mani olamayacaklar. Evet, kanun koyarlar, zulüm ederler, hapse atarlar, efendim bilmem işkence yaparlar, şöyle olur, böyle olur ama bu Allahu Teala Hazretlerinin yakmış olduğu ışığı kimse söndüremeyecek. Kimse. Yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Vallahu mütimmi nurihi ve lekerihel kafirun. Kafirler istese de istemese de, müşrikler sırtından çatlasa da çatlamasa da Allah bu yaktığı nuru söndürmeyecek. Devam edecek bu nur. Ha, o halde bizim durumumuz önemli oluyor. Yani biz o zümreye dahil olabilirsek kurtuluruz. Ne mutlu bize. Dahil olamazsak ya vah bize, yazık bize. Asıl üzülecek durum o. Asıl ağlanacak durum odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi sevdiği dini üzere yaşayan, dininin emirleri üzere çalışan, hükmeden, efendim gayret gösteren bu taife-i merziyeden eylesin. Bütün iş budur muhterem kardeşlerim. Bu taife kimdir? Bu taife Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Hakim'in ahkamına sarılıp ona göre yaşayandır. Allah'ın Resulü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışıp onun emrettiği şekilde hayatını tanzim edendir. Neden biz bu camide hadis-i şerif okuyoruz? Peygamber Efendimiz'i iyi tanıyalım, onu iyi takip edelim, onun şefaatine nail olalım, bu zümreye girelim diye. Yoksa okunacak bir yığın kitap var. Niye hadis kitabı okuyoruz? Kaynak burası. Her şey buradan çıkıyor. Güldür, güldür, güldür, güldür. Pırıl pırıl, tertemiz, bal gibi tatlı bir pınar. Herkes buradan dolduruyor testisini de ondan. Pınarın başından, kayanın içinden çıkan o güldür, güldür, pınardan dolduralım kabımızı diye onun için yanaşmışız buraya. Ta aşağılarda, kanallarda belki tozlanır, belki kirlenir, belki mikroplanır diye ta aslından alıyoruz. Hadis-i şerifte bir şey varsa uyun, tatbik edin. Hadis-i şerifte bir yasak varsa bırakın, vazgeçin o işten. Hayatınızı buna göre tanzim edin. Yol bu yol. Gerisi boş. Ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimizin sünnetine sarılanlara Allahu Teala Hazretleri şehit olmuşçasına sevaplar veriyor. Canını vermişçesine, kanını topraklara akıtmışçasına, tertemiz böyle kanları yerlere saçılmış olarak ruhunu teslim etmişçesine sevaplar veriyor. Bu sünnet-i seniyeye sarılıp Allah'ın yolunda yürüyenlere. Rabbimiz bizi bu Peygamber Efendimizin nurlu yolundan bir göz yumup açınca kadar bile, o kadar kısa bir zaman bile ayırmasın. Her halimizi, her işimizi ona uydurmayı bizlere nasip eylesin. Yüzümüz, gözümüz, tıraşımız, giyimimiz, kuşamımız, yaşayışımız, ailedeki davranışımız, konuşmalarımız, hanımımızla, efendim kocamızla, karımızla, çoluk çocuğumuzla, hocamızla, talebemizle, münasebetlerimiz, müşterimizle, dükkan sahibiyle şeylerimiz, her şeyimiz bu ahlaki esaslara göre olacak. Her şeyimiz. O zaman kurtuluruz. Bir insan kendisini düzeltecek, bir de bu dine destek olacak. Omuz verecek, kendisi bu yükün altına girecek, kendisi çalışacak. Bir, kendisini kurtarması, iki, vazifesini müdrik olarak efendim başkalarının da kurtulması için çalışması. Parasını verecek. O kazandığı tatlı tatlı sıcak sıcak paraları çıkartıp Allah yolunda verecek. Fazlasını verecek. Allah'ın emrettiği kadarını verecek. Farz olanını verecek. Oradan ötesi nafile olarak verecek. Para harcayacağız, gayret harcayacağız, ömür harcayacağız. Efendim nesilleri harcayacağız ama bu bayrak yere düşmeyecek. Bu bayrak bu burçtan aşağı alaşağı edilmeyecek. Viyana'ya gittim de Viyana'da Katerinberg tepesinde bizim Osmanlı ordusu çadırlarını kurmuş. Viyana böyle ayaklar altında görünüyor. Orası yüksek ormanlık bir tepe. Efendim oraya gittik. İşte dediler Osmanlılar buraya çadırlarını kurdular. Neredeyse alacaklardı Viyana'yı ama Kırım'dan gelen ordu ile beri taraftan gelen ordu arasındaki ihtilaftan vesaireden o darılmış, bu küsmüş, birbirleriyle uyuşamamışlar. O tarafa gitmiş, bu tarafa gitmiş. Düşman o ayrılıktan bir istifade kuvvetli bir ordu ile gelmiş. Bizimkileri oradan uzaklaştırmış. Nasıl övünüyorlar böyle Viyana'yı şey yaptırtmadık filan diye bayramını yapıyorlar. Papaları gidiyor. Papaları diyorlar ki Türkler bir daha buraya gelemeyecekler vesaire vesaire. Oraya kilise yapmışlar. O tam bizim çadır kurduğu sadrazamın ordu komutanın çadır kurduğu yere kilise yapmışlar. Kilisenin duvarına resim yapmışlar. La ilahe illallah bayrağı yerde, haç yukarıda. La ilahe illallah bayrağını tepeledik. Tepeleyemeyecekler. Mümkün değil. O bayrak o burçta daima sallanacak. İstediği kadar öyle resim yapsın, istediği kadar şey yapsın. Tepeleyemeyecekler çünkü daima bir taife Allah'ın dini için canını verecek, malını verecek, çalışacak. Allah bizi o halislerden eylesin. Bu hadis-i şerifler bir, iki, iki tane daha aynı konuda başka ifadelerle devam ediyor ki, yani hocamız, Gümüşhaneli hocamız demek istemiş ki, bak bu hadis-i şerif şöyle de var, şöyle de var, yani kuvvetli. Buna çok önem verin demek istiyor. Onları da teberrüken okuyalım muhterem kardeşlerim. İkinci hadis-i şerif bu sayfadaki La tezalü taifetun min ümmeti yukatilûne alel hakkı zahirine alâ men nâvâhum hatta yukatile âhirhum el mesihet deccal. İmran radıyallahu anh'ten Tabarani ve Ebu Davud ve Ahmed İbni Hanbel ve El Hakim Müstedrek'te rivayet etmişler bu ikinci hadis-i şerifi. Manası burada şöyle: La tezalü taifetun min ümmeti. Ümmetimden bir taife, bir grup insan, mübarek insan, yukatilüne alel hak. Hak üzere cihat edecekler. Ha, anlaşıldı. Burada bak biraz kelime değişikliğinden vazifemizi biraz daha iyi anlıyoruz. Yukatilüne alel hakkı. Hak üzere olacaklar ve cihat edip duracaklar. Zahirine alâ men navahum. Navahum, münavat, muadat manası. Kendilerine düşmanlık edenlere galip gelecekler. Onlar Allah'ın has kulları diye, doğru yolda diye herkes düşmanlık ediyor ya. Şarkı garbı, Rus'u, Amerikalısı, İngiliz'i, Fransız'ı hepsi düşman ya. Ne olursa olsun o düşmanlık edenlere onlar galip gelecek. Hatta yukatile ahiruhum el mesihat deccal. En sonuncu zümresi deccalı tepeleyinceye kadar bu böyle devam edecek. Bu grup böyle peş peşe nesil nesil daima mevcut olarak devam edecek de en sonuncusu da efendim Mesih-i Deccal'ı tepeleyecekler. Yani Mehdi aleyhisselam ile İsa aleyhisselam Deccal'ı tepeleyip hak dini hakim kılıncaya kadar bu iş böyle devam edecek. Evet, bazı bölgelerde İslamiyet zayıflayacak. Evet, bazı bölgelerde camiler yıkılacak. Evet, bazı bölgelerde Müslümanlar bazı sıkıntılara uğrayacak. Neden? Muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri kullarını dilerse affeder, dilerse cezalandırır. Ceza dünyada da olur, ahirette de olur. Allahu Teala Hazretleri emirlerini tutmayanların başına bela gönderir. Bela gelmez kula, kul azmayınca. Kul azmadıkça bela gelmez. Belanın gelmesi kulun azmasından dolayı olur. Kul azar, şımarır, şaşırır, cebinde parası çok, keyfi yerinde, sıhhati yerinde, en güzel manzaralı yer neresi? Çamlıca'nın falanca tepesi. Hadi bakalım, içki içicilerini yanına alır, kötü kadını yanına alır, orada eğlenmeye gider. Ya burası İstanbul'un en manzaralı yeri, ne diye buraya gidiyorsun? En güzel yerde Allah'a en çok şükretmen lazım gelirken en büyük günahı işliyorsun. Paran var, şımarıyor. Ha, şımardı mı ceza gelir. Şımaranların şımarması üzerine iyiler onlara nasihat etmezse onlara da ceza gelir. Emri maruf, nehyi münker etmedikleri zaman, yani arkadaşlar, kardeşler, vatandaşlar, dostlar, ne yapıyorsunuz? Reva mı? Yakışır mı? Allah razı gelir mi? Bu edepsizliği yapmayın, bırakın diye öteki Müslümanlar söyleyecek. Daima söyleyecek. Hocam bir defa söyledim, dinlemediler. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa değil. Her sefer söyleyeceksin ki her sefer sevap alacaksın. Ben dün yemek yedim diye bugün yemeği bırakıyor musun? Bırakmıyorsun. Ha, işine gelince bırakmıyorsun. Allah'ın yolunda çalışmayı da bırakmayacaksın. Emri maruf, nehi münkeri terk edersen Allah bir bela verir. Salih kullar dua eder de gene Allah dualarını kabul etmez. O bela onların üzerinde devam eder. Şimdi Osmanlılar bir avuç kuvvet iken öteki düşmanları yeniyorlardı. Neden? İmanları saf idi. Safi insanlar idi. Mübarek insanlardı. İyi insanlardı. Dünya menfaati bilmezlerdi. Temiz kalpliydi. Birbirleriyle iyi geçinirlerdi. Dürüst insanlardı. Haram yemezlerdi. Allah yardım ediyordu. Bir avuç insan koca koca orduları perişan ediyordu. Perişan ediyordu. Perişan ediyordu. Gidiyordu. Sonra koca koca ordular yenilmeye başladı. Neden? Bela gelmez kula, kul azmayınca. Kul azdı mı bela gelir. Açın Osmanlı edebiyatını. Aman filanca şair filanca şarap kadehi hakkında şu gazeli okumuş. Aman falanca şair filanca güzel hakkında Selvi Boylu demiş. Fidan Boylu demiş. Bilmem ne demiş. Okuyun divan edebiyatında. Adamların başka hiç işi gücü yok mu? Akılları fikirleri bunların içkide, çayırda, çimende, Selvi Boylu efendim lale yüzlü, kiraz dudaklı insanlarda mı yani? Nedir bu? Başka bir şey bilmezler mi bunlar? Mekteplerde de hep bunu okutuyorlar. Tabii bütün Osmanlı böyle değil ama ekseriyet parayı bulmuş ya, ülkeler fethetmiş, hazineler kazanmış, parayı bulmuş, zevke dalmışlar. Keyfe dalmışlar, zevke dalmışlar. Bu nimetler hepsi imtihandır. Bu izzetler, bu ikramlar hepsi imtihandır. Sen azarsan Allah bela verir. Onun için çok belalar geldi. Birbirlerine düştüler, bela geldi. Birbirleriyle bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, yani çok lafa lüzum yok kardeşlerim. Bir sürü laf söylüyoruz ya, saate bakıyorum ben, bir saat konuşuyorum, bir saat laf söylüyoruz. Çok lafa lüzum yok. Lafları tutmuyoruz. Dinlemiyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, cennete mümin olmadıkça giremezsiniz. Tamam, anladım. Cennete elbette müminler girecek, kafiri sokmayacak Allah. Tamam. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Seveceksiniz birbirinizi. Hadi bakalım. Etrafındaki tanıdıklarına bak. Düşün, başını önüne eğ. Etrafındaki herkesi tam sevebiliyor musun? Sevemiyoruz. Bin bir fitne, bin bir fesat, bin bir kin, bin bir haset, bin bir düşünce, bin bir efendim artık fasit efendim şey, kanaat, birbirimize hasımız, birbirimize düşmanız. Cemaatin içinde, cemaatlerin içinde. Hocalar cemaatle, imam müezzinle, müezzin imam müftüyle, müftü öteki bilmem neyle, efendim Kur'an kursu hocası falancayla, efendim Kur'an kurslarını idare edenler bilmem filanca kitapları okuyanlarla, falanca kitapları okuyanlar falancalarla, filanca hocaya mensup olanlar falanca hocaya. Olmaz kardeşlerim. Olmaz. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Birbirinizi sevmedikçe hakiki mümin olamazsınız, cennete giremezsiniz. Cennete girmek istemiyor muyuz? İstiyoruz. Kalbimizden bu gıllı gışı atacağız. Kalbimize kardeşimizin sevgisini yerleştireceğiz. Hocam kusuru var. Senin kusurun yok mu? Benim kusurum yok mu? Hepimizin kusuru var. Yavaş yavaş şey yapacağız. Oğlunun kusuru yok mu? Torununun kusuru yok mu? Karının kusuru yok mu? Kusuru var. Niye ona yumuşak yumuşak davranıyorsun da buna küsüyorsun? Bahane arıyoruz birbirimize küsmek için. Yani bir fırsat bulsam, bir kusur bulsam da darılsam, rahat rahat darılabilsem. Tamam, ben bu adamla bir daha konuşmam. Neden? Şöyle yaptı da böyle etti de bilmem ne de. İncir çekirdeğini doldurmaz. İncirin çekirdeği 1 milimetre çapında. Onun için dolduracak kadar mühim bir şey değil yani. O ona dargın, o ona dargın. O ona küs, o ona küs. Kusurlarıyla, kabahatleriyle, eksiklikleriyle, hatalarıyla Müslüman, Müslümanı sevecek, iyiliği için çalışacak. Ben seni seviyorum. Şu kusurunu düzelt. Bak bizim hocalarımız, yani meşayih-i kiramımız, kendi dervişinin, yani kendisine gelmiş, el öpmüş, beyat etmiş, demiş ki, hocam sen benim hocamsın, dur dediğin yerde dururum, git dediğin yerde giderim, her şeyim sana teslim. Sana geldim, teslim oldum. Kelmeyyidi beyne yedeyil gassal. Cenazenin, ölü yıkayıcının önünde durduğu gibi durmuşum. Sen bana nasıl muamele edersen, ne tavsiye edersen et. Tamam. Öyle ama bir hoca, bir dervişin bir kusurunu düzeltmek için bazen 10 sene beklermiş. Tavına getirecek işi. Münasip zamanda söyleyecek. Anlayacağı şekilde söyleyecek. Hayır dese helak olur. Hayır dedirtmeyeceği bir zamanda söyleyecek. Bu iş kolay değil. 10 sene sabredecek, ondan sonra yavaş yavaş şey yapacak, hakkı söyleyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hayatı incelenirse hepiniz göreceksiniz ve zaten belki biliyorsunuz ki, hiç şer gördüğü zaman susmazdı. Takriri sünneti var. Yani susması o işin doğru olduğunu alamettir. Madem ki susmuş, demek ki zarar yok demektir. Susmazdı Peygamber Efendimiz. Ama herkes gene kendisini canından çok severdi. Söylemenin usulü vardır. Tatlı söylersin, darılmaz. Severek söylersin, efendim ikram ederek söylersin, okşayarak söylersin, yavrum canım dersin, tatlım dersin, güzel ifadelerle söylersin, o zaman darılmaz. Kusur söylemeyin demiyoruz. Kusurlarına göz yumun demiyoruz. Herkes herkesin eğer gördüğü bir kusuru varsa tatlılıkla düzeltmeye çalışsın. Ama önce kendi kusurlarını düzeltmeye çalışırsa daha iyi. Kendi kusurunu düzeltmeye çalışırsa daha iyi. Benim daha çok kusurum var. Belki onun bir başka sebebi vardır diyecek. Birbirimizi seveceğiz kardeşlerim. Başka çare yok. Başka hiçbir çare yok. Ne tarafa kıvırdanıp kaçmaya çalışsan imkanı yok. Birbirimizi seveceğiz. Sevmeden hakiki mümin olmak yok, sevmeden cennete girmek yok. Onu yapmıyoruz. Ondan sonra da efendim işler niye böyle ters gidiyor diyoruz. İranlı Osmanlı'ya yardım etmedi. Asırlar boyu yardım etmedi. Tarih boyunca. Efendim Mısırlı Kütahya'ya kadar asker çekti. Kütahya'ya kadar düzenli ordu kurdu Mehmet Ali Paşa orada. Osmanlı ordusuyla çarpıştı. Şeyde yendi. Suriye'de yendi, Adana'da yendi, Kütahya'ya kadar ordusuyla geldi. Kim kime? Müslüman Müslümana. Böyle olursa olmaz tabii. Muhabbet olmazsa, sevgi olmazsa, yardımlaşma olmazsa olmaz. Avrupa'daki medeniyetin inkişafını, ilerlemesini inceleyen kültür alimleri, antropolog, efendim, bilmem sosyolog, neyse, alimler diyorlar ki Avrupa'daki medeniyetin parıldaması, inkişafı işbirliğinin neticesidir. Polonyalı Fransalı'ya, Fransalı Hollandalı'ya, Hollandalı İspanyalı'ya, İspanyalı İtalyalı'ya destek olarak o müşterek medeniyeti öyle kurmuşlardır. Biz birbirimizi yemişiz. Hatta Anadolu'da Anadolu Beylikleri devri var. Hatta Osmanlı Beyliği içinde Yıldırım Beyazıt ölür, 4 tane şehzadesi birbirleriyle çarpışır. Hep böyle olmuştur. Bu sevgisizlikten, bu şuursuzluktan kaybediyoruz biz. Bu şuursuzluktan kaybediyoruz. Adamların bir tane eroin müptelası, esrar kaçakçısı, esrarkeş, sahtekar adamını biz hapsettik diye İngiltere ayağa kalktı. Ya bu bizim kanunlarımıza göre suç işledi. Ne bağırıp çağırıyorsun? Yani adamın adam mı? Matah bir şey mi ki? Böyle şey yapıyorsun. İngiltere ayağa kalktı. Vay Türkler bilmem bizim vatandaşımızdan bir tanesini şöyle etti, böyle etti filan. Bizim Afganistan'dan milyonlarımız gidiyor, gık demiyoruz. Üzülmüyoruz bile. Lokmamız boğazımızda düğümlemesi lazım. Yutamayacak hale gelivermemiz lazım. 1 milyon insan gitti, gık demiyoruz. Ne malımızdan, ne canımızdan, ne keyfimizden, ne sefamızdan, efendim, ne Arap kardeşimiz, ne başkası. Bak buraya geldiler, diyorlar ki bunca sene petrol çıkar bizim ülkelerden diyorlar. Ne yaptık petrollerimizle memleketimiz için diyorlar. Sağlık hizmetleri perişan. 50 bin kişiye bir doktor düşüyor diyor. Bu kadar perişanlık olur mu? Eğitim işlerimiz perişan. Neden? Parayı kazanan 4000 metrekarelik villa yaptırmaya kalkıyor kendisine. Yanlış duymadınız. Küçük bir villa, bizim arkadaşlarımızdan bir tanesine teklif etmişler, yapar mısın bunu diye müteahhitliğini, tüccardan bir şahıs 4000 metrekarelik villa yaptırıyor kendisine. Benimki buradaki 150 metrekare oldu mu lükse giriyor. Bayağı büyük bir şey seriliyor. 4000 metrekare. Ne olacak? Ha, orada şey yapacak, o yaşayacak. Öbür taraftaki Müslümanlar açlıktan ölecek. Bir deri bir kemik. Az ilerisinde. Az ilerisindeki Müslümanlar açlıktan ölecek. İşte o şuursuzluktan kaybettik. Yoksa öyle olmazdı. Allah-u Teala Hazretleri bize şuur ihsan eylesin. Üçüncü hadis-i şerif. La tezalu taifetun min ümmeti mansurine la yedurruhum hizlanu men hazelahum hatta tekumes sa'a. Bu da aynı konuyu ifade eden bir başka hadis-i şerif. Bu da İbn-i Mace'de. Dikkat ederseniz Buhari'de geçti, Müslim'de geçti, Ebu Davud'da geçti, İbn-i Mace'de geçti. Efendim 4 tane şeyde sahih-i Erba'da geçti. 6 sahih kitabından 4'ünde geçti. Burada da ifade şöyle. La tezalü taifetim min ümmeti mansurin. Benim ümmetimden bir grup taife insan daima mansur olacak. Yani Allah'ın nusretine mazhar olacak. Allah onları destekleyecek. Yardıma mazhar galip olacaklar. La yedurruhum hizlanu men hazelehum. Onları terk edenlerin, yardımsız bırakanların yardımsız bırakmaları onlara zarar vermeyecek. İsterse çalışsın, çarpışsın hak yolda, isterse destekçi olsun, isterse olmasın. Diyoruz ki para lazım. Şunu yapacağız. Diyoruz ki para lazım bunu. Vermiyor. Veriyor veya vermiyor. Yani demek ki şey yapmayacak. Yardım etse de etmese de öteki hak taife hak yolda yürüyecek. Ne zamana kadar? Hatta tekumet saati kıyamet kopuncaya kadar. Bu hadis-i şerifler böylece geçen haftaki sonuncu hadis-i şerifle beraber 4 tane hadis peş peşe geldi, bu konuyu bize anlatıyor. Allah-u Teala Hazretlerinden candan dileğimiz bizi bu hak yolda yürüyen taifeden eylemesi, ahir zamanın fitnelerine, fesatlarına bulaştırıp bizi helak eylememesi, yanlış yollara ayaklarımızı çamurlara batırıp da bizi bataklıklarda boğdurtmaması. Dileğimiz odur. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle doğru yolda yaşattığı gibi evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de sevdiği, razı olduğu kullardan eylesin. Onları bizim arkamızdan şaşırtmasın. Geliyoruz 4. hadisi şerife. La tezalu ümmeti fi misketin min diniha ma lem yentezir yenteziru bil mağribi iştifaken vücud müdahatel yahudi ve ma lem yuahhirul fecre ila imhakin nucum müdahaten nasraniye ma lem yekilul cenaize ila ehliha. Benim ümmetim daima efendim dininde basiret ve uyanıklık üzere olur. Şu kusurlar kendisinde efendim görülmedikçe. O kusurlardan birisi nedir? Malem yentediru bil mağribi iştibaken nücum. Akşam namazını tehir edip de yıldızlar birbirlerine karışıncaya kadar geç vakte bırakmadıkça. Efendim Yahudilere benzeyerek. Mubahaten Yahud. Ve malem yuahhirul fecre, yani sabah namazını terk et, geri tehir etmedikçe ila imhakün nücum, yıldızlar tamamen gidip de hiç ortada bir şey kalmayıp güneşin doğma zamanı gelinceye kadar tehir etmedikçe efendim, ve bu da mubahaten nasraniye, Hristiyanlara benzeyerek, yani böyle yapmadıkça onları takliden, ve malem yekilu el cenaze ila ehliha, cenazeleri sadece efendim sahiplerine bırakmadıkça. Burada üç tane kusur zikredilmiş oldu muhterem kardeşlerim. Bu kusurların iyi şeyler olmadığını, yapılmaması gerektiğini hadis-i şeriflerden çıkartıyoruz. Bu hadis-i şeriften çıkartıyoruz. Bu üç kusurdan bir tanesi akşam namazının tehiridir. Akşamı evvel vaktinde çarçabuk kılmak lazım. Akşamın vakti deve katarının efendim geçişi kadar çarçabuk geçiverir derlerdi dedelerimiz, büyüklerimiz. Hemen evvel vaktinde ezan okunur okunmaz çarçabuk kılıvermek lazım. Artık öyle yıldızların çıkıp çoğalıp birbirlerine karıştığı geç vakte tehir edip, yani vaktini tehlikeye sokmak neyin alameti oluyor? İbadette gevşekliğin alameti oluyor. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde en faziletli amellerden birinin namazları evvel vaktinde kılmak olduğunu söyledi. Okunur okunmaz kılmak. Bazı insanlar tanırım, ezan okunur, giderim, bakarım hemen namazı kılmış. Hemen evvel vaktinde, yani müezzin minareden inerken o Allah-u Ekber namaza duruyor. Kadın mesela. İyi, evvel vaktinde kılıyor yani. Tehir etmiyor. Bir de sabah namazını da işte güneşin doğuşu vaktine, geç vakte tehir ediyorlarmış. Demek ki ibadetlerini Hristiyanlar, Müslümanlar öyle yapmayacak. Bizim mezhebimize göre sabah namazının kılınma vakti nedir? Aşağı yukarı yarım saat, 25 dakika kalıncaya kadar kılarsın namazı. Kıldıktan sonra bir hatası anlaşılırsa cemaatle onu düzeltip yeniden kılma imkanı olacak kadar bir zamanda kalması icap ediyor. O zaman kaldıktan sonra da gene elhamdülillah biraz da böyle bir güneşin doğması daha o sırada olmuyor. Şöyle denizde bile olsa insan güneşin doğduğu yere baktığı zaman o bizim takvimlerde yazılan saatte güneş oradan kaşını kaldırmıyor daha. Yani ayarlamışlar şeyi. Vakti güzel ayarlamış. Bu işlere ummiyetle şey yapmıştır. Rahmetli Profesör Fatin Gökmen, Fatin Hoca yapmıştır. Yani ibadetler tehlikeye girmesin diye. Siz de artık şöyle 3-5 dakika kaldı, aman kılmayayım demeyin, kılıverin yani. Biraz orası ihtiyat payı vardır yani. Güneşin doğma zamanında kerahat vaktidir tabi. Artık o zaman namaz kılınmıyor. Yani biz Hristiyanlara benzemeyeceğiz. Yahudilere benzemeyeceğiz. İbadetimize düşkün olacağız. Her ibadeti evvel vaktinde yapacağız. Onların huylarına kendimizi takmayacağız. Bir de sonuncu kusur burada zikredilen bu hadis-i şerifte, cenazeleri ehline bırakmak. Yani cenazenin sahibi kim? Falanca. Tamam, onlar işte defnetsinler, kefenlesinler, tabutla alsınlar, götürsünler, gömsünler. Hiç kimse yanaşmıyor. Neden? Sevgi yok, muhabbet yok, yardımlaşma duygusu yok. Bu kötü bir şey. Herkesin efendim Müslümanın cenazesine yardımcı olmaya çalışması lazım. Cenaze namazı kılmak farzdır. Bir grup insan kılarsa ötekilerinden düşüyor. Kılmazsa herkes mesul oluyor. Onun için o vazifeyi yapmaya herkesin koşması lazım. Cenazeye tabi olup yürümenin sevabı var, namazını kılmanın sevabı var, hüsnü şehadet etmenin sevabı var, efendim defnetmenin sevabı var. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisidir. O cenazenin hakkıdır geride kalanlar, Müslümanlar üzerinde kendisini güzelce ahirete uğurlamaları lazım geliyor. Bunu da tabi ahali hiç yanaşmayıp da evin kendi ehline bırakırsa demek ki Müslümanlar arasında dayanışma kalmamış, sevgi kalmamış, kimse kimse için efendim biraz rahatını terk edip de fedakarlığa katlanmıyor. Tabii bu işlerin bozulmasına alamet olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri aramızdaki muhabbeti tam eylesin. Birbirimize her bakımdan, her yönden, dünyada, ahirette hayırlı olmayı, faydalı olmayı nasip eylesin. Muhterem kardeşlerim, bir de hatırıma geldi ki kör ölünce kömür gözlü olur derler. Bir de bizim o taraflarda bir söz vardır. Efendim, ya öl de bilen kıymetini, ya git de bilen derler. Yani insanların kıymeti öldüğü zaman biliniyor. Ben buna çok şaşıyorum. Ya hayattayken bilsene. Ne diye öldükten sonra eline geçmez. Elinden kaçtı bir kere. Yani kaçtıktan sonra kıymetini biliyoruz. Birbirimizin kıymetini bilelim. Bir Müslümanın içindeki imandan dolayı kıymetine paha biçmek mümkün değildir yani. Hoş tutalım birbirimizi. Ölümden sonraya ah vah demeye bırakmayalım işi. Birbirimizin kadrini, kıymetini bilelim. 4. hadis-i şerif, 5. hadis-i şerif. La tezalu la ilahe illallahu tahcubu gadabar rabbe anin nasi malem yubalu ma zehebe min dinihim iza faluhat lehum dünyahum ve iza baluha kıyle kezettüm lestüm min ehliha. İbn-i Neccar Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte konu değişti. Başka bir konuya geçiyor. Başka bir şey buyuruyor. Konunun değişmesi neden? Alfabetik sırayla geldi hadis-i şerifler. Konularına göre tertip edilmiyor. Bu kitabın özelliği o. Konu şimdi başka bir konu geldi. Alfabe sırasında başka bir hadis geldiği için karşımıza. Bu hadis-i şerifi çok dikkatle dinleyin kardeşlerim. Mevzu değişti. La tezalu la ilahe illallah tahcubu gadabar rabbi anin nase malem yubalu ma zehebe min dinihim izâ saluhat lehum dünyahum. La ilahe illallah kelime-i tayyibesi, ağzımızdan çıkan bu la ilahe illallah sözü, mübarek sözü, Allah'ın gazabını insanların üzerinden uzaklaştırmaya engel olur durur, sebep olur durur. Allah'ın gazabına siper olur durur. Yani Allah gazap etmez, gazabı kahrı gelip çatıp onu perişan etmez. Yani Allah'ın gazabından mahfuz kalırlar. La ilahe illallah diyenler. Bu la ilahe illallah sözü Allah'ın, Rabb'in gazabını insanlardan siper eder, önler durur. Ne zamana kadar? Malem yubalu ma zehebe min dinihim izâ saluhat lehum dünyahum. Dünyalıkları tıkırında olduğu zaman, yerinde olduğu zaman, iyi olduğu zaman, sabahtan beri hiç yüzün gülmüyor. Ne var yani? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Tabii yani batsa çok üzülür insan. Arabası bir kaza yapsa çok üzülür. Efendim malına bir terefat gelse çok üzülür. Mahsulüne bir efendim afet gelse, bilmem dolu yağdı, şöyle oldu, böyle kaldı, insan çok üzülür. Dünyalık bir şey üzüntüye sebep olur. Cebinden 1000 lirasını çaldırsa, alışverişte fazla bir para vermiş olsa, ya ben sabahleyin bu parayı bu cebime koymuştum, nerede bu para, hay Allah yok. Hay Allah, abdest aldığım yerde ne güzel saatim vardı, çok da güzeldi, dakikti, kıymetliydi de, omegaydı de, bilmem neydi de, hay Allah gittim yerimde yok. Üzülür insan değil mi? Yani bir şey kaybolduğu zaman üzülür. Tamam, buna normal, buna bir şey demiyoruz. Peygamber Efendimiz'e bir şey demiyoruz. Ama hadis-i şerifte bir mukayese yapıyor. İnsanın bildiği şeyden bilmediği şeye intikal etmesini sağlamak için. Dünyalıktan elden bir şey kaçtığı, kaybolduğu zaman üzülüyor. Ama dünyalığı yerinde dinden bir şey kayboluyorsa, dininden bir şeyler kayboluyorsa, zayi oluyorsa, dini elden gidiyorsa, aldırmıyor o zaman. Nasıl olsa saat kolunda, para cebinde, işi çalışıyor. Efendim Karadeniz'de gemileri de batmamış. Fabrikadan şeyle geliyor. Gelirat da her şey tamam. Efendim bankalardan faizler tomar tomar. Efendim altında otomobil. Efendim dünyalığı yerinde. Ama ahiret haram. Sabah namazına kalkmamış. Cuma'ya gelmemiş. Zekatını vermemiş. Efendim hanımı açık saçık, evde menhiyat, efendim içki, kumar, şunu bunu oluyor, aldırmıyor. Farz ederim yani dünyalığından bir şey yerli yer gittiği zaman Herkes üzülür, tamam. Dünyalığı yerinde olup da ahiretinden bir şey gittiğinde üzülmüyorsa bir insan, o zaman onun la ilahe illallah demesi Allah'tan kurtarmaz onu. La ilahe illallah diyorum ya Rabbi. Senin cephazesi. Paran yerinde olduğu zaman, işin tıkırında olduğu zaman, bak hiç aldırıyor musun? O zaman ceza gelir. O zaman Allah'ın gazabı gelir. Allah'ın gazabını ne tutuyor? La ilahe illallah demesi tutuyor. Bir, ikincisi dininden bir şey gittiği zaman üzülecek insan. Samimi Müslüman olacak. Hay Allah. İşte bugün gene işrak vaktine kalamadım. Acele bir şey oldu da, uyuyakalmışım da, uykum azdı da veyahut şöyle oldu da, hay Allah, dün akşam tesbih vazifelerimi misafirlik dolayısıyla seyahatte geç geldiğim için, arabadan yorgun indiğim için işte yapamadım da, hay Allah, şu arkadaşımı ziyaret edecektim, olmadı da filan. Ha, tamam. Yapamadığı iyiliklerden, ibadetlerden üzülüyorsa bir şey yok. Ama ibadetlerden, hayırlardan, sevaplardan kaçana hiç aldırmayıp dünyalığı tıkırında olduğu zaman efendim keyfi yerinde gidiyorsa, ona Allah'ın gazabı gelir. La ilahe illallah sözü onu engellemez. Biraz dolanarak anlattım ama herhalde hep anladınız. Aslında la ilahe illallah sözü Allah'ın gazabından bizi koruyor kardeşlerim. Bir, yani bunu bilelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu söz bizi Allah'ın gazabına karşı koruyor. Yani Allah bize o söz hürmetine gazap etmiyor, bağışlıyor bizi. O söz kıymetli bir söz. Manevi tesiri olan bir söz. O sözün bir takım hususiyetleri vardır. Yani esrarı vardır. Esrarengiz bir sözdür. O sözün o esrarından, o fevaidinden, o hasaisinden insan istifade eder. Şartı neymiş istifade şartı? Dünyalığı elden gittiği zaman üzüldüğü gibi ahireti elden gittiği zaman da üzüntüsü olacak. Samimi Müslüman olacak. Ahiretinden bir zarara uğrayacak bir durum olduğu zaman üzülecek. Sahtekar olmayacak. O şartla. Samimi Müslüman olmak şartıyla la ilahe illallah sözü çok faydalıdır. Olmuş bir hadise anlatayım. Yani la ilahe illallah sözünün özelliklerini başka türlü anlatamıyorum da onun için bu fıkrayı söylemem lazım. Şimdi bir mühendis kardeşim var. Almanya'yı gördü, Amerika'yı gördü. Kafası müspet yani. Çok zeki bir insan. Süper bir zeka, deha yani. Öyle bir insan. O anlatıyor. Kendisi güçlü, kuvvetli. Fazlası yerinde. Pehlivan. Hacca gittim diyor. Cebelir Rahme Peygamber Efendimiz'in veda hutbesi okuduğu yer olduğu için herkesin çok hücum ettiği bir yer. Çok kalabalık bir yer. Tarihsiz kalabalık bir yer. Ben bir keresinde bizim çoluk çocuğu bir tarafa bıraktım da şöyle Cebelir Rahme'ye doğru giden caddelerden o tarafa doğru bir yanaşayım dedim. Rahmetli hocamız gitmeyin demişti ama ben bir yanaşayım, şu mübarek yeri bir göreyim, işte bulunayım filan diye yanaştım, sıkıştı. Yanaştım, sıkıştı. Yanaştım, sıkıştı cadde. Yani gelişti, serbestti. Yürüdükçe sıkıştım. Daha Cebelir Rahme gözümün önünde, uzakta yani. Buradan böyle ne bileyim Fatih Camisi falan gibi görünüyor, daha uzakta, yakınında bile değilim. Nihayet yolda bir kalabalık geldi, bir oradan kaburgalarım ezilecek. Ha, dedim hocamın sözünü dinleyeyim, döndüm geldim. Yani sıkışmadan aklım başıma gelmedi de sıkıştıktan sonra döndüm, çok kalabalık oluyor. Şimdi bu arkadaş böyle caddede falan değil, Cebelir Rahme'ye gitmiş. Cebelir Rahme'ye çıkmış, pehlivan kendisi. Yani güçlü kuvvetli insan. Cebelir Rahme'ye çıkmış, iyi güzel. Fakat diyor, pehlivanlık para etmiyor diyor. Kuvvet para etmiyor orada diyor. Dört yandan bir sıkıştım diyor. Bir yandan sıkışsan bu tarafa gidersin. Öbür yandan isteler bu tarafa gidersin. Dört yandan sıkıştım diyor. Her bir yandan bir sıkıştım, cenderenin içinde böyle limon sıkılır gibi sıkılmaya başladım diyor. Kaburgalarım çatırlamaya başladı diyor. Demiş ki herhalde benim ölümüm burada olacak. Çünkü kaburgalar başladı çatırlamaya, biraz sonra nefes de alamayacak, ondan sonra ölecek. Aklına öyle gelmiş, dur bari demiş, yani la ilahe illallah diyerek öleyim demiş. La ilahe illallah, la ilahe illallah, can havliyle ne hızla nasıl söylediyse la ilahe illallah demeye başlamış. Esrarengiz bir şey oldu diyor. Yani ne olduğunu anlayamadım diyor. Kendim bir rahat yerde bu halde buldum diyor. Yani la ilahe illallah böyledir. Onu anlatmak için söylüyorum. Nasıl olduğu belli olmaz. Kuvvetinin nereden geldiği belli olmaz. Çok hassaları olan çok kıymetli bir sözdür. Bu söz insanın mahsus kalmasına sebep olur, kurtulmasına sebep olur. Her belayı def edici bir özelliği vardır. Yani kılıç gibidir. Çekersin la ilahe illallah kılıcını, gider kafalar öte tarafa. Öyle bir şeydir yani. Ne zaman? Samimi olduğun müddetçe. Samimiyetsiz oldun mu Allah'ın gazabından kurtulamaz. La ilahe illallah demekle. Onun için neye dikkat edeceğiz? Ahiretimizden, ahiretimize zarar verecek bir şeyin olmasından sakınacağız. Sabahleyin, şimdi eskiden arkadaşlarıma söylüyordum. Bursa'da bir arkadaşımızın evine gitmiştik, orada görmüştük ilk önce. Biz söyledik, söyledik, her tarafa yayıldı. O zamanlar pek öyle görülen bir şey değildi. Bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için ne yaptın? 20 sene önce. Öyle bir levha vardı. Bugün Allah için ne yaptın? Hocamız da Bursa'da öyle görmüştük bir arkadaşın evinde. Söyledik. Herkes şimdi bugün Allah için ne yaptın diye bir levha evinde bulunuyor. Yani kendisini muhasebe etsin diye. Şimdi ben bir de diyorum ki sabahliğinde, sabahliğin yatağınızın böyle karşısında kalktığınız zaman bir levha daha asın oraya. Bugün Allah için ne yapacaksın? Bir de o lazım. Sabahtan bir düşünün. Bugün Allah için ne yapacaksın bakalım? Düşün bakalım. Bir de akşamleyin, bugün Allah için ne yaptın? Düşün bakalım. Gününü nasıl geçirdin? Ne hayırlı işleri yaptın? Akşam onun muhasebesini yap. Sabahleyin de bugün Allah için ne yapacağım? Şu hayırlı işi yapayım, şu hayırlı işi yapayım, şu hayırlı işi yapayım, şu hayırlı işi yapayım. Niyet et, öyle çık. Planla, öyle çık sabahleyin. Eğer ahiretimizi kazanmak için gayret sarf etmezsek, ahiretimizin harap olmasına aldırmazsak, o zaman la ilahe illallah sözü Allah'ın gazabının gelmesini kesmez. Allah'ın gazabı gelir, belasını bulur insan. Bir kardeşimizin durumunu anlatayım. Zengin bir kardeşimiz anlattı. Diyor ki Allah beni hasta etti. İyi ki hasta etmiş diyor. İyi ki hasta olmuşum. Gözüm açıldı diyor. Dünyayı anladım diyor. Ölümle burun buruna geldim. Hayatın manasını anladım diyor. Ölmeden evvel salih ameller işlemek lazım geldiğine kani oldum. İyi ki hasta olmuşum diyor. Bir arkadaşıma da, etrafında tanıdıklarıma da böyle iyilik yapmasını tavsiye ediyorum diyor. Kendisi fabrikadır, zengin insan. Bir arkadaşına tavsiye etmiş falan, hiç öyle öteki fabrikatörün öyle hayır yapacak hali yok. Milyonları var, belki milyarları var adamın, hayıra hiç yanaşmıyor. Hiç. Yahu demiş, ölmeden evvel hayır yap. Kendisi duydu ya şeyi, o hissi duydu ya içinde. İnsan ölüverse hiç hayır yapmadan vahtuh filan fayda etmeyecek. Ölüp gidecek yani. Miras kalacak. Çoluktan, çocuktan, hanımdan, şundan, bundan medet umacak artık. Acaba benim namıma hayır yaparlar mı diye. Hayattayken kendin yap. Şimdi o öyle söylemiş ötekisine, ötekisi hiç aldırmamış. Aldırmamış. Bir gün diyor, zengin ya adam. Öyle zenginler var ki muhterem kardeşlerim, paralarını alıyorlar yanlarına. Türkiye'de, bizim burada. Amerika'da değil. Türkiye'de. Paralarını yanlarına alıyorlar, özel uçakla Kenya'da arslan avına gidiyorlar. Para var ya, kim karışabilir? İstersem, istediğim yerde nasıl istersem öyle harcarım diyor. Eline av malzemesini, tüfekleri bilmem nesini alıyor, özel uçağa biniyor, vızzt Kenya'da bilmem nerede arslan avlayacak. Yani, ya burada tilki avla. Bizim bu Sakarya tepelerine çık, bilmem Uludağ'a çık, başka yere çık. Yani Türkiye'de, Avrupa'dan Türkiye'ye avlanmaya geliyorlar ama yani şuursuzluk. Şimdi bu adam da, bu hayır yap dedikleri halde yapmayan adam da ne yapmış? Cebine paraları doldurmuş, Bulgaristan'da keyif yapmaya gidecek. Bulgaristan'da komünist ülke, her türlü şey ucuz. Avrupa gibi pahalı değil. Her türlü melanet ucuz. Nispeten ucuz. Efendim kadın var, içki var, kumar var, şunu var, bunu var. Paraları doldurmayacak. Bir fabrikatör arkadaşını daha almış yanına. Paraları ceplerine almışlar. Bulgaristan'da Felek'ten kam almaya gidiyorlar. Gidiyorlar ama Allah var. Celle Celaluhu razı gelmemiş. Yolda bir kaza oluyor. Bu şey asıl hayır yapmayan adam ölüyor. Adını söylemiyoruz. Gıybet olmaz yani. Ölüyor gidiyor. Trafik kazasında ölmüş gitmiş. Ötekisi de yaralı dönmüş. Yani asıl suçlu belkisi olduğu için Allah onun canını almış. efendim yeter artık yaptığın edepsizlikler, gel bakalım da şunların bir hesabını ver diye. Ötekisi geriye kalmış. Muhterem kardeşlerim, dilerse affeder Rabbimiz. Bizim de kusurlarımız az değildir. Bizim de nice kusurlarımız vardır. Rabbimiz affı mağfiret eylesin. Dilerse kahreder. Kahrının yumruğu insanın tepesine indi mi beyni parça parça dağılır insan. Mekrinden, hilesinden, gazabından, azabından kimse kendisini emniyette hissedemez. Onun için titremesi lazım. Kendine dönmesi lazım. Aklını başına alması lazım. Allah Teala Hazretleri bizi samimi has Müslümanlardan eylesin. Yolunda daim, zikrinde kaim eylesin. Kendi yolunu sevdirsin, ibadetlerini sevdirsin. Kendi kulluğunu güzel yapmaya bize şevk versin. Tevfikini refik eylesin. Hayırlı bir ömür geçirip salih ameller işleyip arkamızdan hayratu hasenat bırakıp Rabbimizin huzuruna yüzü ak, alnı açık, sevdiği, razı olduğu makbul kul olarak varmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele. Emennehu la ilahe illallah la la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah la الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين فأكثروا من الصلاة عليه تكونوا من الفائزين اللهم صل على سيدنا محمد النبي لهم فيها زفير